katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo ni Ijumaa tarehe 14 Juni 2023. Tuanze kabisa na muktasari wake. Kuna shuhudiwa kwenye soko kuu ya Kayanza vifungashio vya chupa zisizotumiwa ambazo vinahifadhi mafuta, wakati ambapo kitengo cha kuchunguza ubora wa bidhaa nchini Burundi BPN kimesitisha matumizi ya vifungashio hivyo. Na raia wakazi wa baadhi ya vijiji vya mkoa wa Makamba kama kijiji cha Jimbi kinachopatikana tarafa la Kibago na kijiji cha Kirale kinachopatikana tarafani Makamba wanakumbwa na uhaba wa maji safi. Na pesa zinazofikia kiasi cha zaidi ya milioni 4 dola za 8 dola za Kimarekani ndicho kimeshatumiwa katika mkakati wa kuwapatishia elimu ya lishe bora wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi. Na katika taarifa iliyotolewa siku ya Ijumaa, muungano kutoka nchini Sudani unasema kutoridhishwa na vita za wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea kuripotiwa nchini humo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo engineer Albert Ndwai. Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa uchumi, ambapo pesa zinazofikia kiasi cha zaidi ya milioni 8 dola za Kimarekani ndizo zimeshatumiwa katika mkakati wa kuwapatishia elimu ya lishe bora wanafunzi wa chuo kikuu. Benki ya Maendeleo ya Afrika BAD ingelipaswa kutoa msaada wa kitita cha milioni 35 kwa chuo kikuu ili mradi huo utekelezwe kwa ufanisi. Mirase Ntunzwenimana, mratibu wa mradi huo, anaeleza kufurahishwa na hatua wanayofikia iwapo kuna dosari kemkemu zinazoripotiwa. Alitoa tamko hilo katika ziara ya kikazi iliyoendeshwa jana Alhamisi na kiongozi wa kamati tendaji katika benki hiyo, ziara iliyokuwa na lengo la kutathmini wanakofikishia shughuli zinazosapotiwa na mradi huo. Na tukisalia katika ukurasa wa kiuchumi, ni kwamba asilimia 95% za noti za zamani za 10,000 na 5,000 ndizo zilizofikishwa kwenye benki kuu ya taifa BRB ili zifanyiwe mabadiliko. Hayo yalitangazwa jana Alhamisi na msemaji wa benki hiyo katika kipindi cha umma cha wasemaji wa taasisi tofauti za serikali kilichoendeshwa mkoani Muramvya. Beralme Bachinoni anaeleza kuwa zoezi la kubadilisha noti hizo lilileta manufaa tele kutokana na jinsi shughuli za mabenki na mashirika ya mikopo zilikuwa zinayumbayumba. Tumusikilize. Ku mafaranga yari yitezwe ibiharuro mfata kibanza dufise gushika uno munsi. Takwimu za muda tunazo leo zinaonyesha kuwa asilimia 95 za noti zilizokuwa zinatarajiwa kufikishwa benkini ili zibadilishwe zilifikishwa na kubadilishwa. Kwa hiyo tunashukuru kila mtu aliyechangia kwa ukusanyaji wa noti hizo, hususan viongozi tawala ambao walisaidia kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kukusanya zile noti za 5,000 na zile za 10,000 zilizotengenezwa mwaka 2018 ili zibadilishwe na zile zilizotengenezwa mwaka 2022. Takwimu za mwisho kwa noti zilizokusanywa zitatangazwa siku zijazo. Umuhimu wa shughuli ya kukusanya noti zile ni kwamba zilirahisisha operation za benki ambazo zilikuwa zimezorota, wakati benki ndizo zinahusika na kubadilisha noti. Wakati noti kadhaa zinahifadhiwa nyumbani, yani zisipofikishwa benkini, hali hiyo inayumbisha uchumi wa nchi na kudidimiza shughuli mbalimbali za benki. Kiye mu mabanki ba igishobora neza gutunganya ivyo by'ibiciro mu gufata ingingo ziciye mu mabanki. Bellarme Bachinoni ni msemaji wa benki kuu ya taifa BRB ambaye alikuwa anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Krovisi ni Yonguru. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii ya habari itaendelea katika ukurasa wa haki za binadamu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. ni kiboko yao inasikika kutoka jijini Bujumbura na viunga vyake. Ni makao makuu ya kiuchumi, ni kupitia masafa ya 89.7 na inapasua milima na mabonde huko mikoani kupitia 101 na ugenini. Bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org. Viongozi tawala wanatolewa wito wa kubadilisha kauli zao ili raia wanaongoza waweze kuelewa mengi zaidi kuhusu haki za binadamu. Wito unatolewa na mtaalamu akiwa pia mtafiti katika masuala ya kijamii, wakati huo ambapo kuna shuhudiwa ongezeko la unyanyasaji wa kijinsia. Melkisedeki Nduwa Yesu anaeleza kuwa elimu ndogo ya mabwana wasiotambua sheria za kupigania haki za kina mama na haki za binadamu ndicho chanzo cha ongezeko la vitendo hivyo vya unyanyasaji wa kijinsia, akichukulia mfano wa mama mmoja aliyemjehuli vikali mume wake sehemu za asili mkoani Kayanza Jumatatu ya wiki hii. Na huko kusini mwa nchi ya Burundi, na tunaposalia hapo mkoani Kayanza kabla kuelekea huko kusini, ni kwamba kuna shuhudiwa kwenye soko kuu ya Kayanza vifungashio vya chupa zilizotumiwa ambavyo vinahifadhi mafuta, wakati ambapo kitengo cha kuchunguza ubora wa bidhaa nchini Burundi, bebene kwa ufupi wa Kifaransa, kilipiga marufuku vifungashio hivyo. Wafanyabiashara wa soko ya Kayanza wanaeleza kutambua sheria ya kusitisha matumizi ya vifungashio hivyo, wakifahamisha kwamba hakuna wanalazimishwa kuvitumia kwa sasa kwa sababu hawana vingine wanazoweza kutumia. Severesi Ndaihebura, kiongozi wa BBN, anaeleza kuwa chupa hizo mpya zinazopatikana kwa idadi kubwa nchini jijini hapa Bujumbura, anawatuliza nyoyo kuwa siku zijazo chupa hizo zitapatikana kwa kiwango tosherevu huko mikoa tofauti. Na huko kusini mwa nchi ya Burundi, ni kwamba raia wakazi wa baadhi ya vijiji vya mkoa wa Makamba, kama kijiji cha Jimbi kinachopatikana tarafa la Kibago na kijiji cha Kilale kinachopatikana tarafani Makamba, wanakumbwa na uhaba wa maji safi. Raia hao wanaeleza kuwa uhaba huo wa maji safi unawapelekea kutokuwa na bustani za nyumbani nyakati hizi za kiangazi. Raia hao wanalitaka shirika Regideso husika na ugavi wa maji liwapatishie maji bora kabla hawajakumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu wa usafi. Walitoa tamko hilo katika mkutano ulioendeshwa jana Alhamisi na gavana wa mkoa wa Makamba kwa viongozi tawala pamoja na wadau wa sekta ya kilimo na ufugaji mkoani Makamba. Mengi zaidi kutoka mkoani Makamba tunaambatana naye Elize Kwizera. Miongoni mwa vijiji hivyo ambavyo vina uhaba wa maji ni kama vile Mihongo pamoja na Ruremba katika eneo la Nyange tarafani Makamba. Wakazi wa vijiji hivyo wanasema kuwa wanakwenda angalau kilomita moja ili wafike mahali penye maji au mabomba. Kwa upande wa kijiji cha Kirare, hata chanzo cha maji kilichotengenezwa kilikauka katika kipindi hiki cha joto. Pengine panapoongelewa uhaba wa maji ni katika kijiji cha Jimbi tarafani Kibago. Wakazi wa sehemu hiyo wanasema kwamba hawezi kufuatilia mabustani ya jikoni kwa ajili ya kutopata kirahisi maji ya kuyamwagilia. Tatizo hilo la uhaba wa maji unaojitokeza katika sehemu mbalimbali za tarafa za mkoa Makamba, kama ilivyotajwa na mafundi wa kilimo wasimamiao kilimo hicho katika tarafa, walitaja hayo katika mkutano wa Jumatano hii ambao gavana wa mkoa aliufanya kwa watawala pamoja na wanao lengwa na masuala ya kilimo. François Ngozirazana, gavana wa mkoa, aliwaomba mafundi wa kilimo hao kuweka nguvu katika vijiji vyenye maji ili wapate mazao yanayotosha na wapatie vijiji vingine vyenye uhaba wa maji. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Elize Kwizera, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Isanganiro. Naam. Jana Alhamisi, rais wa Kenya, rais William Ruto, aliwakashifu wa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta na kinara wa upinzani Raila Odinga kuhusu kile alicho alichotaja kuandaa machafuko nchini kwa kisingizio cha maandamano ya amani dhidi ya serikali yake. Rais Ruto alimshutumu Odinga kwa kujaribu kuhujumu serikali zote tatu zilizopita kwa akiwa na nia ya kuingia kwenye serikali kwa kupitia mlango wa nyuma. Waziri wa usalama wa ndani nchini humo Kithure Kindiki naye pia alilani vitendo vya ghasia, uporaji na uharibu wa mali vilivyoshuhudiwa katika sehemu mbalimbali za nchi siku ya Jumatano wakati wa maandamano ya amani yaliyoandaliwa ya kupinga utawala wa William Ruto na maisha ghali yanayopatikana nchini Kenya kwa sasa. Sudani. Nchini Sudani, taarifa zinaeleza kuwa baadhi ya raia kuuawa kutokana na mashambulizi yanayoripotiwa nchini humo. Hayo yanajiri wakati ambapo tangazo lake anayehusika na kupatanisha pande mbili zinazozozana lilikuja miezi mitatu kupita tangu kuzuka kwa vita. Kwenye taarifa hiyo, Kalim aliziambia nchi wanachama za baraza la usalama wa ICC imekuwa ikichunguza uhalifu kwenye jimbo hilo tangu mwaka 2015 ambapo tayari imemshtaki rais wa zamani Omar el-Bashir kwa makosa ya mauaji ya halaiki. Tuhuma za kuelekezwa vitendo vya ukatili kwenye eneo hilo zimeripotiwa kwa wingi baada ya kuzuka kwa vita, Umoja wa Mataifa ukizishutumu pande zinazohasimiana kwa kuhusika na vitendo vya dhuluma dhidi ya binadamu. Hadi kufikia sasa watu zaidi ya 3,000 wameripotiwa kuuawa huku wengine 3,000,000 wakikimbia mapigano kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa RSF. ICC inasema miongoni mwa makosa yaliyoripotiwa kutekelezwa ni pamoja na mauaji ya kikabila, mateso, ubakaji na ukatili wa kijinsia. Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na robo, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo mhadisi Nduayo Abbott ambaye ameniwezesha ili sauti yangu hii kufikie pale pote ulipo. Mimi sina la ziada na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Weekend njema na Ijumaa Mubarak. Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Isa.